السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. إن شاء الله tutumia dakika chache hizi ambazo zimebaki kusoma kidogo darasa yetu kwa leo. Qaddara Allah ma sha fa'al, tumetaakhir kwa sababu ya tatizo la umeme. Alhamdulillah, jambo limewezekana. Sasa tusome kidogo. Tayyib, katika risala yetu hii min akhlaqi al-anbiya alayhimu salam, tumehitimisha walilahi alhamd zile muqaddimat tangulizi 18 ambazo al-muallif hafidhahu Allah ta'ala alizianza kabla ya kuingia katika kiini cha maudhu'. Na baada ya hapo sasa tuingie kwenye yale aliyoyaandika al-muallif hafidhahu Allah ta'ala kuhusiana na akhlaq, tabia za manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala alayhimu salam. Jambo la mwanzo ambalo amelianza anasema rahimahullah ta'ala, khashiyatuhum alayhimu salamu lillahi azza wa jal. Hii ni katika tabia zao manabii alayhimu salamu. Khashiyatuhum, khofu yao, waweza wakasema uoga wao manabii alayhimu salamu, juu yao zishuke salamu, lillahi azza wa jal, kumkhofia Allah azza wa jal. Alkhashya ina maana ya alkhawf, lakin wanasema ahlul ilm alkhashya akhassu min alkhawf. Khashya ina maana maalumu sana, ina maana ya ndani zaidi kuliko khawf. Kiasli alkhawfu ni kuogopa, walkhashyatu kuogopa vile vile, lakini ahlul ilmi wanasema khashya ina maana ya ndani zaidi kuliko khawf, bali wanasema wa a'la maqaman minhu, na khashya ina nafasi ya juu zaidi kuliko khawf. Liannaha, kwa sababu hiyo khashya, khawfun maqrunun bima'rifa, kwa sababu hiyo khashya ni woga ulioambatana na ilmu. Ndiyo maana tukiyapata haya maneno mawili yametajwa katika sentensi moja, alkhawfu walkhashya, basi huwa tunasema alkhawfu na kuogopa, walkhashyatu na kuogopa kwa ilmu. Naam, kwa sababu khashya ni hofu ambayo imejengwa juu ya misingi ya kumjua yule ambaye unamuogopa. Naam, sasa hapa anaizungumzia khashya, woga waliokuwa nao manabii alayhimu salam lillahi azza wa jal, kumwogopa Allah azza wa jal. Tumefahamiana eh? Tayib, yaqulu min akhlaqi al-anbiya'i alayhimu salam annahum aktharu an-nasi khashyatan li rabbihim. Miongoni mwa tabia za manabii alayhimu salam, juu yao ishuke salamu, annahum ni kwamba hakika wao aktharu nnasi ni wenye wingi zaidi, ni wenye wingi zaidi katika watu, khashyatan, wingi wa khofu, woga, lirabbihim, kumuogopa mula wao subhanahu wa ta'ala, lirabbihim, kwa ajili ya kumuogopa mula wao subhanahu wa ta'ala. Anbiyaullah ndiyo watu wenye khaufu iliyokuwa nyingi zaidi, kubwa zaidi, kumkhofia Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum alayhimu salam, na wao hawa manabii juu yao shika salamu, a'lamu nnasi billahi, naam, ni wenye ilmu zaidi katika watu kumjua Allah. Na hiyo ndio natija, walipokuwa manabii ni watu wenye ilmu zaidi kwenye kumjua Allah, basi wakawa wao ndio wenye hofu kubwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ushahidi wa aya hiyo katika surat Fatir, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika si vinginevyo wanamuogopa Allah katika waja wake maulama. Innama yakhsha Allah, kwa hakika si vinginevyo wanamuogopa kwa ilmu Allah, wala si kwa ujinga, hofu yao ni kwa ilmu. Wanamuogopa Allah katika waja wake maulama, walanbiyau alayhimu salamu, Sheikh anaendelea, na manabii juu yao ishuke salamu, akhsha nnasi lillahi, ndiyo wenye hofu zaidi katika watu kumkhofia Allah azza wa jal. Walihadha, na kwa sababu hiyo, na kwa ajili hiyo, ambayo ni ule kuwa manabii ndiyo wenye hofu zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala baina ya watu. Faman taamala fi al-ayati al-karima, yule ambaye atazingatia, faman taamala, na yule ambaye atazingatia, fi al-ayati al-karima, katika aya tukufu, kwa maana ndani ya Qur'an, wa fi al-akhbari an-nabawiyya kadhalika, akazingatia katika habari za mtume, wa hiya al-ahadith, wa fi al-akhbari an-nabawiyya, na katika habari za mtume, anil anbiya'i alayhimu salam, kuhusiana na manabii juu yao ishuke salamu, kwa maana atakayezingatia Qur'ani tukufu na akazizingatia ahadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kuzungumziwa suala la manabii, kwenye lipi? Kwenye hili ambalo twalieleza hapa, jambo la khashya. Asema ra'a asharatin, atayaona makumi, bal mi'at, bali mamia, raha asharat bal mi'at al-amthila, ataona makumi bali mamia katika mifano ya kuonyesha namna manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walivyokuwa ashaddu nnasi khashyatan lillahi azza wa jalla. Sasa hapa ataanza kutaja baadhi ya hizo adilla za kuonyesha khashya ilivyokuwa kiwango chake kwa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul, fa Adam alayhi salam, nabiyullahi Adam alayhi salam, abul bashar, huyu ndiyo baba wa wanadamu, baba yetu alayhi salam. Qala Allahu azza wa jalla an, amesema Allah azza wa jall kuhusiana naye, kuhusiana na Adam, wanadahuma rabbuhuma ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ها آية هي كتك سورة الأعراف إن زنغمزية نمنا الله سبحانه وتعالى أليفم لأوم بابا يتو آدم عليه السلام baada ya kukirimiwa Adam na mkewe Hawa kwa kutiwa katika pepo, kisha wakaruhusiwa kustarehe humo ndani ya pepo kwa kula vile ambavyo wanavitaka, kama Allah alivyosema hilo katika sura hii sura Al-A'raf, fakula min haythu shi'tuma, na kuleni ewe Adamu na mkeo Hawa kwa vile mtakavyo, wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin, na wala msiukaribie mti huu. Kuna mti maalumu walikatazwa mkaja kuwa nyinyi ni katika madhalimu. Kwa hivyo Adamu alayhi salam alikirimiwa kwa mengi, miongoni mwa hayo ni hili la kuingizwa peponi yeye na mkewe, wakaambiwa wastarehe humo wale watakacho, wajimwage katika kustarehe. Lakini wakakatazwa kuna mti fulani ule msiuguse, Iblisu la'in. Kama anavyofahamika Iblis akaingiza uchochezi wake akawajia Adam na Hawa katika sura ya mtu mwenye kunasihi na mwenye mahabba, kwamba nyinyi bwana mmezuiliwa msiule ule mti, ni kwa sababu ule mti una mambo makubwa. Nyinyi mkila mti ule, basi mtageuka, mtakuwa ni katika malaika. Mmezuiliwa msile mti ule ili msije mkawa katika malaika au mkawa ni watu wa kusalia humu milele, ndio maana mmezuiliwa msile mti ule. Akawateka kwa hadaa, akawatia maneno na ushawishi. Kwa bahati mbaya, wa qaddara Allahu wa ma shaa fa'al, Adam na mkewe wakaenda kula katika ule mti ambao walikatazwa, na hapo wakaanza kuyaona madhara kama Qur'an inavyoeleza, zile ile stara yao waliostiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala humo katika pepo ikaanza kuondoka, aibu zikawa zinafichuka. Allah subhanahu wa ta'ala akawaita, ndio aya hii sasa, katika hali ile ya mfadhaiko waliokuwa nayo baada ya kufanya makosa, Allah anawaambia wanadahuma rabbuhuma, na akawaita wawili hao mola wao mlezi. Wawili hao ni Adam na mkewe Hawa. Allah akawaita wawili hao mola wao, huku akiwaambia alam anhakuma an tilkuma shajara, je, sikukatazeni wawili nyinyi kuhusiana na ule mti, nikawakataza msiusogelee wala msiule. Wa aqul lakuma, na nikasema kuwaambia nyinyi, tahadhari nikawapa inna shaitana lakuma aduwwun mubin, hakika shaitani kwenu nyinyi ni adui wa wazi, msimsikize huyu, sikuwaambieni. Undhur alkhashiya, hebu tazama ili khaufu waliokuwa nayo anbiya Allah azza wa jal alayhim salam. Anasema sheikh, fabadara alayhi salam ay fa asra'a, akaharakisha Adamu alayhi salam kufanya tauba alipogundua tu kwamba ameyaingia makatazo ya Allah na tayari amelifanya jambo alilokatazwa. Hakuwa na Kiswahili kirefu, lugha za kujitetea, kutafuta vijisababu. Sheikh anasema fabadara alayhi salam, akawahi akafanya haraka kutubia alayhi salam. Qur'ani imewanukuu wakisema qala rabbana dhalamna anfusana, wakasema wawili hao Adam na mkewe, ewe Mola wetu tumezidhulumu nafsi zetu. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, na ikiwa hutotusamehe sisi na ukaturehemu, lanakunanna min alkhasirin, basi tutakuwa sisi ni miongoni mwa waliokula khasara. Na hilo ni la hakika hasa, tutakuwa tumekhasirika pasi na shaka. Qala rabbana dhalamna anfusana, wakasema wawili hao ewe Mola wetu mlezi tumezidhulumu nafsi zetu. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, na ikiwa hutotusamehe sisi na kuturehemu, lanakunanna min alkhasirin, tutakuwa sisi ni miongoni mwa waliokula khasara. Huu ni mfano wa kwanza kwenye Qur'ani wa khashya waliokuwa nayo anbiya Allah subhanahu wa ta'ala kwa Allah. Kisha natoa mfano wa mwingine katika anbiya, yakulu Sheikh, wa Nuh alayhi salam, na Nabiullah Nuh alayhi salam, ambaye alikuja baada ya Adam biqurun, alikuja baada ya Adam kwa karne nyingi, na ni pale ambapo watu walipohadaiwa na sheitani wakaacha alfitra as-salima, wakayaacha maumbile sahihi ya kumdhalilikia na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wakaingia katika shirkiyat, ikiwemo kuwaenzi na kuwabudia masanamu wale waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Asili yake haya ni majina ya watu wema, lakini walipofariki watu hawa wema min qaumi Nuh, watu walihuzunika sana kwa kufa kwao. Basi wakaambiana, jamani, kwa kuwa walikuwa ni jamaa zetu wema hawa, watu wacha Mungu, watu wa kweli, viongozi wetu, hebu tutengenezeni picha zenye masanamu yao tuziweke katika maeneo tunayokaa, maeneo ya mikusanyiko ya watu, kwa lengo la kuwakumbuka hawa jamaa zetu kwa wema tu, wala hawakufanya kule mwanzoni kwa sababu ya kuwaabudu. Lakini tala alayhimul amad fanusiya alilm, muda ukarefuka, elimu ikasahaulika, kwa sababu wale wa mwanzo waliolifanya jambo hili wakafa. Wakaja watoto wao, hawakujua kwamba yale masanamu yaliwekwa kwa lengo la ukumbusho tu, kumbukumbu tu. Watoto wao wakaanza ibada ya kuabudia masanamu, wakaacha yale maumbile sahihi ya kumwelekea Allah peke yake. Na hapo jamii ikaingia shirki na tauhidi ikatoweka. Ukawa huo ndio muda muafaka wa kutumilizwa Nabiullah Nuh alayhi salam. Kwa hiyo Nuh akaja kwa watu ambao tayari ni washirikina. Sasa nabii huyu Nuh alayhi salam yazungumzwa, wapigwa mfano wa khashia yake. Wa Nuh alayhi salam, na nabii Nuh alayhi salam, lamma saala rabbah, pindi alipomuomba. Saala hapa ina maana ya kuomba, Wa Nuh alayhi salam, na Nuh alayhi salam, lamma saala rabbahu najata ibnihi, pindi alipomuomba Mola wake azza wa jalla kuokoka mwanaye, kwa sababu mtoto wa Nuh alikuwa upande wa makafiri, hakuwa upande wa baba yake. Na mnafahamu kisa cha kughirikishwa kaumu Nuh, wale kufar katika jamaa zake Nuh. Sasa Nuh alayhi salam pindi alipomuomba Mola wake amuokoe mwanaye, ambaye alikuwa ni upande wa makafiri, makafiri walioghirikishwa, na Nuhu alayhi salam alisalimishwa na wale waumini aliyokuwa nao kwa kuingia katika jahazi ambalo Nuhu alilitengeneza kwa maelekezo ya Allah. Kisha ilipofika siku ya gharika, Nuhu akaambiwa aingie katika jahazi hilo, yeye na familia yake katika wale ambao wako naye na waumini waliomkubali. Kadhalika wakachukua mbegu za wanyama na mifugo mbalimbali wakaingia nazo, wakachukua pea au mbea kwa kila mnyama na kila viumbe ambao walikuwepo kwa wakati huo. Lakini mwanae hakuingia katika jahazi kwa sababu yeye alikuwa ni katika makafiri. Hata baba yake alivyokuwa akimuita, ya bunayya arkam ma'na, ewe mwanangu panda na sisi usibakie na makafiri. Qala saawi ila jabali ya'simuni min al-maa, akawa anamjibu baba yake, mimi nitapanda kwenye kilele cha jabali, jabali hilo litanikinga na maji na gharika. Yalikuwa ndio majibu ya mwanaye. Sasa Nuhu alayhi salam alipomuomba Mola wake kuokoka mtoto wake huyu asiyekuwa katika upande wake, alimuomba hiyo dua, watabayana annahu lam yuwaffaq ila sawab, na ikabainika kwamba hakika yeye Nuhu alayhi salam hakuwafikishwa katika usawa, katika kupatia, kwenye huko kumuomba Allah amuokoe mtoto ambaye si katika waumini. Wabayana lahu rabbuhu khata'a dhalika minhu, na akalibainisha kwake yeye Nuhu Mola wake, wabayana lahu rabbuhu khata'a dhalika, na akalibainisha kumbainishia yeye Nuhu Mola wake kosa hilo, minhu kutoka kwake Nuhu alayhi salam. Alipobainishiwa Nuhu kwamba amekosea, badara alayhi salam ay asra'a, alifanya haraka Nuhu alayhi salam. Wabayana lahu rabbuhu khata'a dhalika minhu, na akalibainisha kwake yeye yani Nuhu Mola wake kosa ya jambo lile kutoka kwake. Badara alayhi salam, aliharakisha alayhi salam, walam yatawana, na wala hakuchelewa. Wanasema waswahili hakufanya ajizi walam yatawana, na wala hakuchelewa na kungoja ngoja. Wastaghfara rabbahu, na akamtaka msamaha Mola wake. Na Qur'ani ikamwelezea, wanada Nuhu rabbah, na akamuomba, almunada uliokuwapo ni kumuomba addua, wanada Nuhu rabbah, na akamuomba Nuhu kumuomba Mola wake mlezi. Faqala rabbi inna bni min ahli, akasema ee Mola wangu mlezi, hakika mwanangu ni katika watu wangu. Faqala rabbi inna bni min ahli, akasema ewe Mola wangu mlezi, hakika mwanangu ni katika watu wangu. Wa inna wa'daka alhaq, na kwa hakika ahadi yako wewe ni ya haki, kwamba utaninusuru na watu wangu. Wa anta ahkamul hakimin, na wewe ndio muadilifu zaidi katika wenye kuhukumu. Ahkamu wanasema mufasirin a'dalu, wa anta ahkamul hakimin, na wewe ndio muadilifu zaidi, kwa maana mwenye haki zaidi baina ya wenye kuhukumu. Nuhu ameomba dua hii, mwanaye yule si katika yeye, lakini kasema ni katika watu wangu na anaomba mwanaye aokolewe. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik, Allah anamjibu akasema, Allah, ewe Nuhu, hakika huyo mwanao si katika watu wako. Innahu amalun ghairu salih, hakika yeye matendo yake si mema. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik, akasema Allah, ewe Nuhu, Allah anamuita mtume wake, innahu laysa min ahlik, haika huyo mtoto si katika watu wako, liannahu maa alkafirin, kwa sababu amechagua njia, yeye kuna makafiri, anamtolea sababu, innahu amalun ghairu salih, hakika mwenendo wake huyo mwanao, hakika yeye mwenendo wake sio mwema. Fala tasalni ma laysa laka bihi ilmu, basi usiniulize kwa lile ambalo huna wewe kwa jambo hilo elimu. Fala tasalni ma laysa laka bihi ilmu, usiniulize kwa lile ambalo huna wewe kwa jambo hilo elimu. Inni a'idhuka an takuna min aljahilin, haika mimi ninakuwaidhi wewe, ninakuasa usije ukawa ni katika wajinga. Inni a'idhuka an takuna min aljahilin, haika mimi ninakuasa na kukuwaidhi usije ukawa katika wajinga. Tizama Nabiullah Nuh alayhi salam alipozinduliwa tu na kuteleza huku kwamba aomba mwanawe ambaye ni katika makafiri aokolewe na kusema kwamba ni katika watu wangu, Allah akamzindua kwamba hapana, huyo mtoto si katika watu wako kwa kuwa vitendo vyake sio vitendo vizuri. Sasa usiniombe kwa jambo ambalo huna elimu nalo, ninakuwaidhi Nuhu usiwe katika wajinga. Nuhu alayhi salam aliposikia mawaidha haya kutoka kwa mula wake, fabadara alayhi salam, akaharakisha, khashyatan wa khawfan, kwa kukhofia, kwa ajili ya kukhofia, khashyatan, hiyo haraka yake hiyo, khashyatan, kwa ajili ya kukhofia, wa khawfan, ina maana hiyo hiyo, na kukhofu, wa tama'an, na kwa ajili ya kutamani na kutaraji, fi maridhati Allahi azza wa jal, katika maridhawa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa khashyata iqabihi, na kuiofia adhabu yake, wa sakhatihi, na hasira zake. Kwa kuyahofia yote hayo akafanya haraka haraka, akasema, Allah amemnukuu katika surati Hud, qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm, akasema ewe mola wangu mlezi, asili yake ni nida, qala rabbi inni a'udhu bik, akasema ewe mola wangu mlezi, hakika mimi ninajikinga kwako, au unaweza kusema ninatafuta hifadhi kwako, an as'alaka ma laysa li bihi ilm, na kukuuliza wewe kuhusiana ile ambalo sina mimi kwa jambo hilo ilmu, an as'alaka ma laysa li bihi ilm, kukuuliza wewe kuhusiana na ile ambalo sina mimi ilmu, ya Allah natafuta hifadhi kwako, wa illa taghfir li wa tarhamni, ay wa illa mtaghfir li, na lau usiponisamehe mimi, wa illa taghfir li, ay wa illa mtaghfir li, na ikiwa hutonisamehe mimi, wa tarhamni, na ukanirehemu, akum min alkhasirin, nitakuwa miongoni mwa waliokula khasara. Wa illa taghfir li, ay wa in lam taghfir li, kama wanavyosema mufasirini, na ikiwa hutonisamehe mimi, wa tarhamni, na ukanirehemu, akum min alkhasirin, nitakuwa miongoni mwa waliokula khasara. Undhur hadhihi almubadara, tizama ukhti katika iman, uharaka huu wa kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala pale walipohisi wamekosea, na hii yaonyesha ukubwa wa khashia, ukubwa wa khaufu waliokuwa nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tosha jamaa, tatosha hapo, tutaendelea tukijaliwa katika darasa yetu ya kesho. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, shukran.